Mbula esili bonane mpe koki sanga zomina mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomina mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakendeko apie nakobima adie nakei kobina na feste asukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema esili bonane mpe koki sanga zomi na mibale nakangaki motema nabanzaki na kokufa sanga zomi na mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakende kowapie nakobima adie nakei kobina na fiesta asukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya santima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema bonane oyo bonane oyo yeye tikanga na bina na mile na ngai lokola na kufa yeye tikanga na bina babengi nga na nikopo na bina rumba tikanga na bina batuni nga na dekante na bina rumba yeye tikanga na bina na bina rumba fisadie yeye tikanga na bina tikanga na bina babengi nga na minzele na bina rumba yeye yeah, yeah.